اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، صورت قیامہ کا صورت مدثر کے ساتھ ربط. سورت مدثر کے اندر حکم تھا کہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ توحید کے بیان کو جاری رکھیں. اب سورت قیامہ سے قیامت کا موضوع شروع ہو رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ جس طرح توحید کو نہیں مانتے تھے، اسی طرح وہ قیامت کے بھی منکر تھے. اب یہاں سے مسئلہ قیامت کا شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ سورت قیامت سے لے کر سورہ طارق تک یہی موضوع ہوگا ثبوت قیامت کا. یہ قیامت کا موضوع سورت طارق تک جائے گا. البتہ ساتھ ساتھ توحید کا ذکر بھی ہوگا. ایک سورت میں صرف قیامت اور ایک سورت میں قیامت اور توحید. خلاصہ آیت نمبر 3 میں دعوی سورت آ رہا ہے. اس دعوی صورت پر دو شاہد، باقی زجرات اور بشارات، زجرات اور تخویفات کا بیان ہوگا. زجرات اور تخویفات کا بیان ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، شاہد اول. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، شاہد دوم. لا اقسم، یہ اقسم پر لفظ لا تاکید کے لیے ہے، لا تاکیدیہ، قسم ہے قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، قسم ہے اس نفس کی جو اپنے آپ کو ملامت کرنے والا ہو. یہ دو چیزیں شاہد ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہے. ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، یہ دعوی سورت اور اس میں زجر بھی آ رہی ہے. دعوی صورت کہ ہم ہڈیوں کے جمع کرنے پہ قادر ہیں، دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہیں. ایحسب الانسان، گمان کرتا ہے انسان کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے. انسان کا یہ گمان کرنا کہ اللہ ہڈیوں کو جمع نہیں کرے گا، اس پر ناراضگی کا اظہار ہے بطور زجر کے. بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا. بلا کیوں نہیں، قادرین یہ حال ہے، نجمع ہم جمع کریں گے. قادرین اس حال میں کہ ہم تو قدرت والے ہیں، اس بات پر کہ اس کے پوروں کو برابر برابر کر دیں، یعنی اس کے پوروں کو بھی جمع کرنے پہ قادر ہیں. جب اس کے پوروں کے جمع کرنے پر قادر ہیں تو اس کی ہڈیوں کو بھی جمع کر سکتے ہیں. ہڈیاں تو کسی نہ کسی طرح باقی رہتی ہیں، پورے بالکل نرم ہوتی ہیں، فوراً ختم ہو جاتی ہیں، ہم اس کے پوروں کو جمع کرنے پر قادر ہیں، تو ہڈیوں پہ تو بطریق اولا جمع کرنے پہ قادر ہیں۔ بل یرید الانسان، یہ ترقی ہے ما قبل سے، پہلے تو تھا کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے، اب اس سے ترقی، بلکہ یہ بل ترقی از یحسبو، یحسبو سے بطور ترقی، بلکہ ارادہ کرتا ہے انسان، لیفجر امامہ، لیفجر نافرمانی کرے، کفر کرے، جھوٹ بولے، نافرمانی کرے، بے خوف و خطر، بغیر کسی ڈر اور خطرہ کے اپنی اگلی زندگی میں وہ کہتا ہے نافرمانی نافرمانی کرتا جاؤں۔ پہلے تو اس کا یہ گمان کرنا اس پہ ناراضگی کا اظہار تھا، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے، اس پر ناراضگی کا اظہار۔ بل یرید الانسان، یہ ثمرہ انکار قیامت، انکار قیامت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان گناہ کرنے پر دلیر ہو جاتا ہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، سوال کرتا ہے انکار کے طور پہ، ایان یوم القیامہ کہ کب ہوگا قیامت کا دن، یہ سوال کرتا ہے انکار کے طور پہ۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تخفیف اخروی، جب حیران ہو جائیں گی آنکھیں، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، چاند کو گرن لگ جائے گا، بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یہ چاند کی کیا تخصیص ہے، چاند کی کیا تخصیص ہے، جمعہ شمس والقمر، سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا، جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، جمعہ بے نور ہونے میں، یعنی صرف چاند کو گرن لگانا بے نور کرنا کون سی کیا تخصیص ہے، سورج اور چاند دونوں بے نور ہو جائیں گے، بے نور ہونے میں ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ یقول الانسان، کہے گا انسان، این المفر، کون سی جگہ ہے بھاگنے کی، جہاں بھاگ کے چلا جاؤں لیکن بھاگ کے نہیں جا سکے گا، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا، لا وزرا، نہیں ہے کوئی بچاؤ کی جگہ، بھاگنے کی جگہ کوئی نہیں، بچنے کی جگہ کوئی نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، تیرے رب ہی کی طرف اس دن، المستقر، جانے کا رستہ ہوگا، سب نے رب ہی کی طرف جانا ہے، الی ربک، پھر جہنم میں بھیجے یا جنت میں، اللہ سے بھاگ کوئی نہیں سکتا، سب نے اللہ کے پاس جانا ہے، پھر اللہ کی مرضی ہے جہنم میں بھیجے یا جنت میں۔ ینبأ الانسان، آگاہ کیا جائے گا انسان، یومئذ، اس دن، بما قدم واخر، جو اس نے پہلے بھیجا، جو اس نے پیچھے بھیجا، جو نیکیاں کر کے آگے بھیجیں، جو نیکیاں پیچھے کر کے چھوڑ کے چلا گیا، یا برائیاں جو بھی آگے یا پیچھے کیا، اس تمام سے انسان کو خبردار کیا جائے گا، انسان کو بتایا جائے گا تو یہ یہ کچھ کر کے آیا ہے۔ بل، بل یہ ترقی ہے، یونبہ سے ترقی، یونبہ سے انسان کو آگاہ کیا جائے گا اس کے تمام اعمال سے، بلکہ صرف آگاہی نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان اپنی جان پر بصیرتن، اپنی جان کو خود دیکھنے والا ہوگا، بلکہ انسان علی نفسی ہی بصیرتن، اپنے نفس کو خود دیکھنے والا ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ میں نے کیا کچھ کیا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ، اگرچہ کئی عذر پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا، کئی عذر اور بہانے پیش کرے گا، لیکن حقیقت کے اندر سب کچھ سمجھنے والا ہوگا جو کہ میں نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ لا تحرک بھی لسانک، یہ بیان آ رہا ہے قیامت کا، قیامت کے بیان میں درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے۔ لا تحرک بھی لسانک، نہ حرکت دیجئے ساتھ اس قرآن کے اپنی زبان کو، اپنی زبان کو حرکت دینے کی اجازت بھی نہیں۔ لتعجل بھی سبب تحرک، تاکہ آپ جلدی کریں اس قرآن کے ساتھ، اس طرح جلدی جلدی زبان کو حرکت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ انا لینا علت، انا لینا جمع ہو وعدہ اول، اس قرآن کا جمع کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ وقرآن ہو وعدہ دوم، اور اس کا پڑھانا قرآن آپ کی زبان سے، آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ آپ جلدی جلدی زبان کو ہلاتے ہیں، کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جائے، یہ آپ کو جلدی جلدی زبان کو ہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ کے سینے میں اس کو جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ ہے، آپ کو جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فیضہ کرا نہ ہو، پس جب ہم پڑھائیں یہ قرآن بذریعہ فرشتہ کے، فتب قرآن ہو، تو اس کی قرآت کی اتباع کیا کر، اس کی قرآن قرآت، قرآت کی اتباع، اتباع کیا کر، یعنی توجہ سے سنا کر، توجہ سے سنا کر۔ فتب، یعنی زبان ہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب ہم پڑھیں نا قرآن پاک کو، ہم کس طرح پڑھیں، یعنی ہمارا فرشتہ پڑھے، ہم فرشتے کے ذریعے سے جب قرآن پڑھیں تو آپ اس کی قرآت کی اتباع کریں، اتبع، اتباع کریں۔ استمع له وانصت، بخاری شریف، حضرت عبداللہ ابن عباس نے مانا کیا اتبع کا، اتبع کا مانا کیا ہے، استمع له وانصت، جب ہم قرآن پاک پڑھ رہی ہوں تو آپ توجہ کریں، خاموش رہیں، استمع له وانصت۔ ثم انا علینا بیانا وعدہ صوم، پھر ہم پر لازم، ہمارا ذمہ ہے، بیان ہو، آپ کی زبان سے بیان کرانا، آپ کی زبان سے بیان کرانا۔ اب یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، شروع میں بھی قیامت کا مضمون ہے، اس کے بعد کلا بل تو ہبون العاجلہ وتذرون الاخرہ، یہ بعد میں بھی قیامت کا موضوع ہے، درمیان میں جملہ معترضہ۔ شیعہ حضرات کا مذہب ہے وہ قرآن پاک کے محفوظ ہونے کے قائل نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے سامنے کوئی شیعہ یہ کہے جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، تو یہ تکیہ کرتے ہوئے کہے گا۔ جو اصل مذہب ہے شیعہ حضرات کا، وہ اس قرآن پاک کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اصلی قرآن امام مہدی کے پاس ہے جو غار میں چھپے ہوئے ہیں، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ اس قرآن کے اندر صحابہ کرام نے تبدیلیاں کر دی، اس قرآن میں اہل بیت کے فضائل موجود تھے وہ نکال دیے، اس قرآن پاک میں اہل بیت کی خلافت کا ذکر تھا اس کو نکال دیا، اس قرآن کے اندر صحابہ نے اپنے فضائل خود داخل کر دیے، اس قرآن میں کمی بیشی ہو چکی ہے، یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی کتابوں میں یہ مستقل روایات لکھی ہوئی ہے ان کے ائمہ کرام سے، ان کے ائمہ کرام سے کہ ہمارے اماموں نے یہ کہا ہے، ان کے جو امام ہیں وہ اپنے اماموں کے ذمہ انہیں روایات لگائی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کے اماموں نے کوئی فرمایا، نہ اپنے اماموں کے ذمہ انہوں نے روایات لگائی، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، امام زین العابدین وغیرہ، ان حضرات کے ذمہ انہوں نے روایتیں لگائیں، روایتیں یہ لگائیں، ان ائمہ نے فرمایا کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے 2000 کے قریب ہماری روایات ہیں اماموں والی، 2000 روایات ہیں ائمہ کرام سے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے. اب وہ کسی امام کی روایت نہیں ہے، صرف انہوں نے اپنی طرح سے بنا کے ان اماموں کے ذمہ وہ روایتیں لگائی ہیں. بہرحال شیعہ مذہب میں اس قرآن کی حفاظت کا عقیدہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ قرآن تبدیل ہو چکا ہے، جہاں اس پر اور کئی باتیں کہتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو بھی بطور دلیل وہ بنا پیش کرتے ہیں. اب یہ لا تحرک بھی اس کا ما قبل ما بعد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی، ما بعد اور ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، جیسے ہوا نے اپنی طرف سے تبدیلیاں کی ہیں. اللہ کی کلام ہوتی تو اس کے اندر یوں بے ربط بات نہ ہوتی کہ پہلے کچھ اور ہے، بعد میں کچھ اور ہے، درمیان میں کچھ اور ہے. یہ کلام کی جو بے ربطی ہے اللہ کی کلام میں کبھی نہیں ہو سکتی. تو یہ کلام میں بے ربطی کیوں آ گئی؟ کہ صحابہ کرام نے تبدیلیاں کر دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ سارا جھوٹا عقیدہ ہے ان کا. لیکن آج کل وہ لوگوں کے سامنے یہ مانتے نہیں ہیں کہ ہم اس قرآن کو اصلی نہیں مانتے. کیوں؟ اگر یہ بات کہیں تو آج بہت گیا گزرا آدمی ہو جس کو کوئی دین کے بارے میں معلومات نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے جو قرآن کو نہیں مانتا تو وہ تو کافر ہے. اس لیے تکیہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں، حقیقت کے اندر اس قرآن پاک میں ان کا کوئی ایمان نہیں ہے. انہوں نے اس لا تحرک بھی لسانک اس سے استدلال کیا ہے. اب جواب سمجھو، جواب یہ ہے کہ لا تحرک یہ جملہ معترضہ اس کا ما قبل کے ساتھ ربط ہے، یہ نہیں ہے کہ ما قبل کے ساتھ ربط نہ ہو. ابھی اس سے اوپر آیت گزری ہے یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، انسان کو اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال کی خبر دی جائے گی، انسان آگاہ کیا جائے گا. اب آ 11 لا تحرک بھی لسانک، زبان ہلائیں نہیں، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے، آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے. اب دونوں کو ملاؤ، جب اللہ ہر چیز کی خبر دے سکتا ہے، یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ، جب اللہ ہر چیز کی خبر دے سکتا ہے تو آپ کے دل میں قرآن بھی جمع کر سکتا ہے. جب اللہ اگلے پچھلے تمام انسان کے جتنے کام ہیں ان کاموں کی انسان کو خبر دے سکتا ہے تو آپ کے سینے میں قرآن کو بھی جمع کر سکتا ہے. یہ ربط ہمارے حضرت صاحب لگاتے ہیں، مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب اس سے بھی یہ آیت ما قبل کے ساتھ مرتبط ہے، یہ نہیں ہے کہ اس آیت کا ما قبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا ربط، مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے دوسرا ربط قائم کیا ہے. وہ فرماتی ہیں انا علینا جمع ہوا قرآن، قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا ہمارا کام ہے. یہ لفظ جمع آ گیا. اس سے پہلے جمع کا لفظ جمعہ شمس والقمر، اس سے پہلے اللن نجمع ازاما، فرماتے ہیں یہاں پر یہ جمع جمع کے لفظ آ رہی ہیں. پہلا انسان کیا سمجھتے ہیں ہم جمع کرنے پہ قادر نہیں ہیں، اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پہ قادر ہیں. آگے جمعی شمس والقمر، سورج چاند کو بے نور ہونے میں جمع کر دیا جائے گا، ایک کبھی نور ختم دوسرے کبھی نور ختم، اس جمع کرنے پہ بھی ہم قادر ہیں. آگے انا لینا جمع ہو، تو اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنے پہ بھی ہم قادر ہیں. جس طرح پہلے دو چیزیں جمع جمع کی گزری ہیں، تیسری چیز یہ آ رہی ہے، جس طرح ان چیزوں کے جمع کرنے پہ ہم قادر ہیں، اسی طرح قرآن پاک کو آپ کے سینے میں جمع کرنے پہ قادر ہیں. چلو جی، یہ دوسرا ربط مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ. جب ہم قرآن پاک پڑھیں، فتبع، اتباع کر، قرآن کی اتباع کیا ہے؟ استمع لہ وانصت، عبداللہ بن عباس بخاری شریف. قرآن کی اتباع کیا ہے؟ قرآن کی اتباع، قرآن کی اتباع، اتباع کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ، توجہ کرو، یہ ہے اتباع. یہ کیا ہے؟ اتباع. لا تو ہر ایک زبان کو ہلاؤ بھی نہیں. کہتے ہیں جی انستو کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ پڑھتے رہو، بے شک آہستہ آہستہ پڑھتے رہو جی. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، انصتوا کا معنی یہ نہیں ہے جی کہ قرات نہ کرو، خاموش تو خاموش، دل دل میں پڑھتا رہے آہستہ آہستہ تو خاموش ہے، دل میں آہستہ آہستہ پڑھتا رہے تو یہ کیا ہے جی؟ خاموش ہے. اب یہ قرآن پاک کی آیت لا تو ہر ایک، اللہ کہتا ہے زبان کو حرکت بھی نہ دو. یہ خاموشی کون سی خاموشی؟ جس میں زبان کو حرکت بھی نہ دی جائے. حدیث میں ہے لا تو حرک، اللہ نے کیوں فرمایا؟ کانا یو حرک کو شفاتے ہے، کانا یو حرک کو شفاتے ہے. رسول پاک اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، رسول پاک اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے، آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، اللہ پاک نے فرمایا لا تو حرک، زبان کو نہ ہلاؤ. اب ہونٹوں کو نہ ہلایا جائے، زبان کو نہ ہلایا جائے، یہ خاموشی. یہ کیا ہے؟ خاموشی. ہاں زبان کو بھی نہ ہلاؤ، ہونٹوں کو بھی نہ ہلاؤ، پھر پڑھ کے دکھاؤ. کوئی آدمی زبان نہ ہلائے، ہونٹ بھی نہ ہلائے، پھر پڑھ کے دکھائے جی. اچھا جی، فتبے، قرآن کی اتباع، وہ کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ خاموش ہو جاؤ. اس لیے مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتی ہیں انما جو الامام لیو تم بھی، آگے اذا کبر فکبروا واذا کرا فانصتوا. یہ اذا کرا فانصتوا تو دلیل ہے نا مستقل، وہ آگے نہ بھی ہو، آگے نہ بھی ہو تو فرماتے ہیں اتنا جو لفظ ہے انما جو الامام لیتم بھی، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ امام کی اتباع کی جائے، اتباع کی جائے. فرماتے ہیں اتباع، اتباع کا معنی کیا ہے؟ فتبع، اتباع، اتباع کا معنی کیا ہے؟ انصات. تم جی اتباع کا معنی کیا ہے؟ انصات، خاموش رہو. تو فرماتے ہیں انما جو الامام لیو تم بھی، یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ امام، امام بنایا گیا اس کی اتباع کرو، یعنی امام کی قرات میں خاموش رہو. فرماتے ہیں ذاکر فنستو کی اگلی باتیں تو الگ ہیں، صرف جو پہلا جملہ ہے جو تمام روایات کے اندر آ رہا ہے، یہی جملہ جو ہے یہ بتاتا ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے. امام کی اتباع یہ ہے کہ امام کے پیچھے انسان خاموش رہے، اگر امام کے پیچھے قرات کرتا ہے تو وہ امام کی اتباع نہیں کرتا. چلو جی، ثم انا لینا بیان کلا، یوں تو نہیں چاہیے تھا، بل تو حبون العاجلہ، تم پسند کرتے ہو دنیا کو، وتذرون الآخرہ، چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے، اسی دنیا کی محبت کی وجہ سے. وجوہ ہوئی یوم ناظر، بشارت، وجوہ، کئی چہرے اس دن، ناظرتن، تر و تازہ، ناظرتن، تر و تازہ ہوں گے، الا ربہا ناظرہ، رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یہ آئے دلیل اہل سنت والجماعت کی کہ جنت میں اللہ پاک اپنا دیدار کرائے گا، رب کو دیکھیں گے مومن، ناظرات، سبھی لفظ ہے قرآن پاک کا. تو قیامت کے دن دیدار کا ہونا، دیدار باری تعالی حق ہے. اہل سنت والجماعت اسی کے قائل ہیں. معتزلہ کہتے ہیں نہ دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن ان کا مسلک اس آیت کے خلاف ہے. وہ وجوہ یومئذ باسرہ تخیف خربی، کئی چہرے اس دن، باسرہ تن، اداس ہوں گے، اداس ہوں گے، کالے ہوں گے، تظنو، یقین کریں گے، ان یفعل بہا فاقرا، کہ کیا جائے گا ان کے ساتھ، فاقراتن، فاقراتن، ایسا عذاب جو کمر توڑنے والا ہو. یقین ہو جائے گا ان کو کہ ہم پہ وہ عذاب آنے والا ہے جس عذاب نے کمر توڑ دینا ہے. کلا کلا، پکی بات ہے، کلا پکی بات ہے، کلا اذا بلغت التراقیا. اچھا جی، یہ کلا ردیا ہرگز نہیں، پکی بات یہاں معنی نہیں کرنا ہے. کلا بمانا حقا نہیں ہے، کلا ردیا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کلا ہرگز ایسا نہیں. اذا بلغت التراقیا، جب پہنچ جائیں گی روحیں ہسلی کو، جب پہنچ جائیں گی روحیں ہسلی کو، وکیلا، اور کہا جائے گا، اور کہا جائے گا، من راکن، کون ہے علاج کرنے والا. جب روح نکل کے، او پاؤں سے نکلتی ہے، نکلتی ہے، گلے پہ آ کے اٹک جاتی ہے، تراقی، ہنسلی، یہ گلے کے ساتھ ہنسلی یہاں آ کے رک جاتی ہے، اللہ پاک یہاں روح روک دیتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، کوئی ہے راکن، دم کرنے والا. یہ عام طور پہ چونکہ لوگوں میں رواج ہوتا ہے دم کرانے کا، اس لیے لفظ دم کا استعمال کیا گیا ہے. مراد مطلقاً علاج کرنا ہے، کوئی ہے علاج کرنے والا، کوئی ہے بچانے والا. وزن، اور یقین کر لے گا وہ کہ انہ الفراق، کہ وہ جدا ہو جانے والا ہے، اس نے جدا ہو جانا ہے. والتفت الساق بالساق، مل جائے گی پنڈلی ساتھ پنڈلی کے. الى ربک یومئذ المساک، رب ہی کی طرف اس دن. مساک مصدر میمی ہے، ساک یسوکو سے چل کر جانا ہے، چل کر جانا ہے. اچھا جی، اب یہ روح نکلتی ہے، روح نکلتی ہے، پاؤں سے نکل کے آ کے یہاں اللہ روک دیتا ہے. روک کے کیلا یہ کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. من راکن، کوئی ہے بچانے والا، یہاں اتنا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ذکر کیا کہ اینما کنتم تدون من دون اللہ، روح روح یہاں رکی ہے. یہی اللہ پاک پوچھتا ہے، اینا، کہاں گئے وہ جن کو پورا کرا کرتا تھا، فلاں بابا بچائے گا تے فلاں بچائے گا تے فلاں حضرت صاحب بچائے گا، اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا کرتے تھے وہ کہاں گئے، ان کو بلاؤ نا، آئے نا، تمہیں بچائیں نا، ہم موت دینے لگے ہیں، روح نکالنے لگے ہیں، روح کو واپس کر لینا. کہیں گے آگے سے وہ قالوا ذلوا عنا، اللہ کوئی اب امداد کر سکتا نہیں ہے. اچھا اب تک جو غیروں کو پکارتا رہا ہے تو تو کیا کرتا رہا؟ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود مانیں گے کہ اب تک کفر کیا، غیر اللہ کو پکارتا رہا کفر کیا. اللہ پاک اس سے کفر کا اقرار کر کے اس کو موت دیں گے. کفر کا اقرار کرے گا کہ اب تک غیر اللہ کو پکارتا رہا ہوں، کفر کرتا رہا ہوں. جب کفر کا اقرار کر لے گا اللہ پاک روح نکال لے گا. اب یہاں روح آ چکی ہے، کوئی زور لگائے روح کو واپس کر سکتا، روح کو واپس کر سکتا نہیں ہے. اور 18ویں پارے میں اسی کا پھر تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک کہتے ہیں کہ ادھر روح رٹکی ہے، کوئی واپس نہیں کر سکتا. وہ کہتا بھی ہے اللہ میری روح واپس کر، ربے ارجعونی، واپس کر. اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے کلا، ہرگز نہیں، روح واپس آ سکتی نہیں ہے. جو روح نکل آئی ہے واپس نہیں جا سکتی. جی کب تک واپس نہیں آ سکتی؟ جمرات کو واپس آ جائے گی، قبر میں واپس آ جائے گی. اللہ پاکتا وَمِمْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، آ جاتا ہے پردہ الٰہ یوم یبعثون، قیامت تک. قیامت تک ایک پردہ آ گیا، اب وہ پردہ اس روح کو واپس نہیں آنے دیتا. اس جسم میں واپس آئے، بنیرے پر واپس آئے، جمعرات کو آئے، سوار کو آئے، 7 دن بعد آئے، 10 دن بعد آئے، 1 مہینے بعد آئے، نا اللہ کہتا ہے قیامت تک روح واپس نہیں آ سکتی. بس سمجھے، قیامت تک روح واپس. اب قرآن پاک کا سری مسئلہ، لیکن لوگ شیعوں کی روایتیں لے لیجیے، روح واپس آ جاتی ہے تو آد روح فی جسدی ہی. وہ شیعہ کا مذہب تو ہوا قرآن کی مخالفت. شیعہ راوی نے تو وہ روایت تراشی اپنے مذہب کے مطابق، اپنے مذہب کے قانون لکھا ہوا ہے شیعہ راوی ہو وہ، بے شک سکہ راوی ہو، لیکن ایسی روایت کرے جو اس کے مذہب کی تائید کرے تو سمجھو اس نے جھوٹ بولا ہے. سمجھے، سکہ راوی بھی ہو شیعہ، اپنے مذہب کی تائید والی روایت ہو تو سمجھو یہ روایت صحیح نہیں ہے. اس کا مذہب ہے قرآن کا انکار کرنا، اب قرآن کے خلاف وہ یادہ روح کی روایت کرتا ہے. ہمارے مولوی کہتے ہیں نہیں جی، دیکھو نا جی، آ گیا نا جی، روح واپس آ جاتی ہے، بلے آ جاتی ہے، عقیدہ بنا لیا قرآن کے مقابل، قرآن کے مقابل. بدنام کیا پھر اکابرین دیوبند کو. اکابرین دیوبند کوئی نہیں کہتے کہ روح واپس آتی ہے. علیین اور سجین، تمام اکابرین کی تفسیریں عبارتیں اٹھاؤ، وہ یہ کہتے ہیں روح یہاں سے نکلنے کے بعد نیک لوگوں کی علیین میں، برے لوگوں کی سجین میں، قیامت تک وہیں رہے گی، قیامت تک وہیں رہے، واپس نہیں آتی. یہ شیعہ راویوں کی روایتیں. اچھا جی، کیلا من راک، اللہ پاک روک دیتا ہے یہاں، بلا اپنے پیرا فقیرہ نو، آکے تنو موت تو بچا لین، پر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. اچھا جی چلو، کلا اذا بلغت التراقی، کلا ہرگز نہیں، یا کلا بمانا حقا، دونوں معنی یہ نہیں ہو سکتے. کلا پکی بات ہے، جب روح نکل آئے گا اصلی تک پہنچ جائے گا اصلی کو، یا ہرگز یوں مناسب نہیں تھا، یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، جب پہنچ جائیں گے روحیں اتراکیہ اصلی کو، وکیلا اور کہا جائے گا من راکن، من اور کون ہے دم کرنے والا، کون ہے بچا سکنے والا، وزن ان الفراق، یقین کر لے گا کہ الفراق اب جدائی ہو گئی، یقین کر لے گا روح اور جسم کی، روح اور جسم کی جدائی ہو رہی ہے، والتفت الساق بساق پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی، الى ربک یومئذ المساق، فلا صدق ولا صلا، زجر زجر، نہ تصدیق کی اس نے دین حق کی، یہ جرم اول عقیدہ، جرم اول بد عقیدہ تھا، حق کی تصدیق نہ کی، ولا صلا جرم دوم، جرم دوم ولا صلا بد عمل تھا، پہلا جرم عقیدہ بھی غلط، دوسرا جرم عمل بھی غلط، ولیکن کذب وتولا، تصدیق نہیں کی بلکہ تکذیب کی، ادھر رکھ دو، وتولا اور منہ پھیر لیا، یہ کذبا صدقہ کے مقابل، تولا صلا کے مقابل، تصدیق نہیں کی، بد عقیدہ تھا، لا صلا بد عمل تھا، ولیکن کذبا دین حق کی تکذیب کی، وتولا منہ پھیر لیا اطاعت احکام سے، ثم ذهب الى يتمتع، جرم صوم افتخار، فخر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، پھر جاتا ہے اپنے گھر کی طرف، یتمتع اکڑتے ہوئے، اکڑ اکڑ کے جاتا ہے، حق والوں کی تکذیب کرتا ہے، تکذیب کر کے پھر اکڑ اکڑ کے جاتا ہے، گویا کہ کوئی بہادری کا کام کر کے آیا، وہ سمجھتا ہے اکڑ اکڑ کے جاتا ہے، یہ نہیں ہوئے بڑا کمال کر کے آیا ہے جی، حق کی تکذیب کر کے آیا ہے اور پھر اکڑ اکڑ کے جاتا ہے، اولا لک فاولا سمرا، اچھا جی، اولا لک فاولا، لعنت ہے تیرے لیے، پھر لعنت ہے تیرے لیے، جس نے حق کی تکذیب کی، اولا لکان لعنت، ثم اولا لک فاولا، ثم تعقیب ذکری، یہ بھی سمرا ہے، تعقیب ذکری، ثم اولا لک فاولا، پھر تیرے لیے لعنت ہے، تارے لیے لعنت ہے، چار دفعہ اللہ کہنے، جو مشرک پلیت ہے، سمجھے، اللہ پاک کے کہتا ہے اولا لک فاولا، پھٹے مو تر کتیا، لعنت تیرے تے، پھر لعنت تیرے تے، پھر لعنت تیرے تے، پھر لعنت، بلے اولا لک فاولا، ثم اولا لک فاولا، ایا سب الانسان، زجر متعلق با ابتداء صورت، گمان کرتا انسان کہ یترک سدا، کہ چھوڑ دیا جائے گا، سدا سدن محملن، لا یکلف ولا یجازا بزوی، سدن بیکار محمل، لا یکلف شریعت کا مکلف نہیں ہوگا، ولا یجازا بدلہ نہیں دیا جائے گا، تفسیر بیضاوی، یہ خیال کرتا ہے بس میں ویسے ہی پیدا کیا گیا ہوں، چھوڑ دیا جاؤں گا، یعنی ایسا ہو سکتا نہیں، یہ زجر ہے، اس کے اس گمان کرنے پر ناراضگی کا اظہار ہے، الم یکن نطفۃ من منی یمنا، دوم ثبوت قیامت، ایا سب الانسان، ثبوت تکلیف، دو چیزیں یہاں آ رہی ہیں، انسان مکلف ہے، ایک یہ نہیں ہے کہ مکلف نہ ہو، آگے علم یکو، یہ دوسری چیز ثبوت قیامت، ثبوت علم یکو، کیا نہیں تھا انسان نطفتن پانی کا ایک قطرہ، ممنین یمنا جو ٹپکائی جاتی ہے، ثم کان علقتن پھر اسی کو بنایا گیا جمع ہوا خون، فخلق پھر اللہ نے پیدا کیا انسان بنایا، فسوا پھر اللہ پاک نے اس کے اعضاء کو پورا پورا کر کے بنایا، فجعل منہ زوجین اللہ نے بنا دیے جوڑے جوڑے نر تے مادام، الیس ذلک بقادر، کیا اللہ قادر نہیں ہے اس بات پر کہ این یحیی الموتا، کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے، این یحیی دوبارہ، پہلی بار پیدا کر لیا تو کیا دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں، یعنی یقیناً قادر ہے دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے، کہ ثبوت قیامت گویا کہ دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. وہ مشرق اس زمانے میں کہا کرتے تھے وہ جی کب زندہ ہونا ہے، دوبارہ مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے، کوئی دوبارہ زندہ نہیں کرے گا. اللہ پاک تردید کرتا ہے کہ میں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہوں، اے اللہ سزا لے کا بے قادر، میں قادر ہوں ایسا کروں گا، قادر ہوں ایسا کروں. قبر میں زندہ ہوتے تو اللہ کہتا قبر پٹ ویک جیندے بیٹھے نو، یہ جو کہا گیا میں قادر ہوں، یہ قادر کہنے کی کیا ضرورت تھی جی؟ اگر قبر والے زندہ ہیں، زمین کے اندر قبر میں یہ پڑے ہوئے جسم، جسم کے اندر روح واپس آ گئی ہے، شیعہ راویوں کے مطابق جو تم نے عقیدہ بنا لیا اہل سنت کے مذہب کو چھوڑ کر، یہ جو تم نے عقیدہ بنا لیا روح واپس آ گئی، یہی جسم قبر میں زندہ ہو گیا تو قبر میں زندہ ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ اللہ قادر ہے کہ زندہ کرے گا؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا اللہ نے زندہ کر دیا ہے، اللہ نے زندہ کر دیا ہے، جیسے گجرال مولوی صاحب کہہ رہے ہیں زندہ کر دیا ہے، جاؤ دیکھ لو. پر اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، الموتا، ال خیال کرے مماتی نہ بن جاؤ، الموتا قبر وائے، یہ جسم زندہ نہیں ہے، روح اندر داخل نہیں ہے، مردے ہیں مردے. قیامت کے دن اللہ کیا کرے گا؟ زندہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ زندہ کرے گا. سمجھے، مولوی صاحب کی گجرانوالے کا ہو یا کراچی کا ہو، اس کی بات غلط ہو سکتی ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا. چلو جی.